سورت العنکبوت میں کہا گیا کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کیف بدا الخلق، تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی نے ابتدا کی خلق کی، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا، یعنی جس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اچھا، ایک بات حیران کن ہے کہ قرآن پاک میں جہاں خلق کی ابتدا کی بات آتی ہے ساتھ ہی انتہا کی بات بھی آتی، اور اگر کچھ پڑھا ہوگا آپ نے اس پر جو مختلف تھیریز ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب ابتدا کی بات کرتے ہیں اس کائنات کی تو انتہا کو بھول جاتے ہیں، تو کسی بھی چیز کا صرف ایک پہلو لے کر آپ صحیح نتیجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صرف ابتدا پر آپ توجہ رکھیں اور انتہا کو بھول جائیں، مثلا آپ کوئی کام شروع کر دیں اور یہ بھول جائیں کہ اس کا اینڈ کہاں ہونا ہے یا کیسے ہونا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مثلا آپ گھر میں پانی کی ٹینکی بھرنے کے لیے موٹر آن کر دیں اور آن کر کے گھر سے نکل جائیں، تو واپسی تک کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے ابتدا تو کر دی، موٹر تو چلا دی، انتہا کو بھول گئے کہ اسے بند بھی کرنا ہے، اس کا کوئی اینڈ بھی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کام، مثلا آپ گھر سے نکل کھڑے ہوئے، چلنا تو شروع کر دیا آپ نے لیکن یہ بھول گئے کہ جانا کہاں تھا۔ ایسا شخص مریض ہی ہوتا ہے نا بیچارہ، جو بھول جائے کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے، اور یہ مرض بعض وقت اتنی شدت اختیار کرتا ہے، آپ یاد ہوگا الزائمر کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا، اتنی شدت بعض وقت اختیار کرتا ہے کہ مریض یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے منہ کھولا تو بند بھی کرنا ہے، یا یہ کہ کوئی چیز اٹھائی ہے تو اس کو رکھنا بھی ہے۔ یعنی جب اپنی آخری سٹیجز پر ایسے مرض پہنچتے ہیں، کتنی قابل رحم حالت ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جو اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اس کے اثرات تو ہم میں سے ہر ایک کے اندر پائے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھولے، او میں بھول گئی، یہ تو ایک عام جملہ ہے ہم سب کا، کچھ باتیں تو واقعی ہم بھول جاتے ہیں اور کچھ کے لیے بہانہ کر دیتے ہیں دوسرے کو ٹالنے کے لیے، لیکن جب یہ مرض شدت اختیار کرتا ہے تو کتنا قابل رحم ہوتا ہے وہ انسان جس پہ یہ غالب آ جاتا ہے۔ میری ایک بہت ہی پیاری شاگردہ اور بہت ہی اچھی، فادر اس کے اس بیماری کا شکار ہیں اور مدر نسبتاً کم، اور وہ خود ڈاکٹر ہے، لٹرلی وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی ہے میرے پاس کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں، کیونکہ مجھے اپنے والد کی حالت پہ رحم آتا ہے کہ اگر ہم ان کو ٹوائلٹ لے جاتے ہیں تو ان کو زبردستی بٹھانا پڑتا ہے، بیٹھ جائیں تو وہ اٹھنا بھول جاتے ہیں، ان کو اٹھانا پڑتا ہے، ویسے صحت مند ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میموری آخری حد تک خراب ہو چکی۔ ایسے شخص کو تم کہیں گے کہ بیمار ہے اور اس پہ ہمیں ترس بھی آتا ہے اور رحم بھی آتا ہے اور دعا بھی اس کے لیے کرتے ہیں، لیکن اچھے بھلے لوگ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں اور بہت عقل مند سمجھتے ہیں، اگر وہ دنیا کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں یہی رویہ اختیار کریں کہ وہ ابتدا کے بارے میں تو خوب غور و فکر کریں اور طرح طرح کے نظریات لائیں، اور اس بات کو بھول جائیں کہ انتہا کہاں ہونی ہے اور انتہا کیسی اور انتہا کے بعد کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں دنیا میں کہ جس کی صرف ابتدا اور انتہا کوئی نہ ہو، کیونکہ ابتدا کے بعد انتہا ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر بات مکمل ہی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک عام عقل رکھنے والا انسان بھی اس پر غور کرتا ہے کہ ہر ابتدا کی انتہا ہے، ورنہ تکمیل ہے ہی نہیں کسی بھی چیز کی، اور پھر جب کبھی انتہا کی بات بھی کرتے ہیں تو وہاں بھی غلط فہمی کا شکار ہے، جیسے ابتدا کے بارے میں دھوکے کا شکار ہے ایسے ہی انتہا کے بارے میں دھوکے کا شکار ہے۔ تو جو شخص اتنی نادانی میں جی رہا ہو اس کی ہلاکت کا پھر کیا عالم ہوگا، جس کو نہ ابتدا کی درست انفارمیشن ہے اور نہ ہی انتہا کی صحیح خبر ہے۔ چلیے، یہ معاملہ جب تک ان لوگوں میں تھا جو اللہ رسول کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو کوئی بات نہیں، لیکن کیا کہیں گے آپ اپنے بچوں کے بارے میں جن کو اچھی خوبصورت کتابوں میں یہی کچھ پڑھایا جا رہا ہے اور وہ عملی طور پر اسی سوچ کا شکار ہے کہ وہ ابتدا اور انتہا کے بارے میں بہت سے کنفیوژن اور غلط فہمی کا شکار ہے، اس پہ وہ سوچنا ہی نہیں چاہتے، اور یہی سے انسان کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ لاسٹ ہو گیا نا وہ شخص۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یعنی صرف ابتدا اور انتہا ہی نہیں کہ چلیں ہم منطقی طور پہ یہ مان جائیں کہ جس چیز کی ابتدا ہے اس کی انتہا ہونی ہے، نہیں، صرف اتنا ماننا بھی کافی نہیں، ساتھ یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہماری واپسی اس کی طرف ہے، وہاں ہمیں حساب دینا ہے، جواب دینا ہے. جس رب نے یہ سب کچھ دیا، یہ پھیلایا دسترخوان ہمارے لیے، پھر وہ سمیٹے گا بھی اور ہم سے پوچھے گا بھی کہ میری نعمتوں کو پا کر تم نے کیا کیا. وہاں تو پھر عدل و انصاف ہوگا. اور ہوگا کیا؟ تھوڑا سا اس کا نقشہ دیکھ لیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم سخت مایوس ہو جائیں گے. یبلس کا لفظ بے لام سین سے ہے، ابلیس کا لفظ بھی اسی سے ہے. ابلاس کا معنی ہوتا ہے اپنے موقف یا اپنے نظریے کے بارے میں کوئی دلیل پیش نہ کر سکنا، اپنے موقف کے اس بات میں کوئی دلیل نہ لا سکنا، حیران اور ساکت کھڑے رہنا. پھر اس کو نا امیدی کے مفہوم سے بھی تعبیر کرتے ہیں. تو مبلس کون شخص ہے؟ ذرا سا امیجن کریں، ایسا شخص جو نا امید خاموش کھڑا ہو، جس کے پاس اپنی غلطی کا کوئی جواز نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، کوئی بہانہ نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، جو حیران پریشان ہو، حق تک دیکھ رہا ہو، ٹک ٹک دیکھ رہا ہو، سخت مایوس، غمگین اور پریشان ہو، قیامت کے دن کافروں کا، مجرموں کا یہی حال ہوگا. جب عذاب سامنے آئے گا، ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے. دلیل اور حجت اور تاویل جو دنیا میں انہوں نے گھڑی ہوئی تھی، وہ سب تو گم ہو جائیں گی. وہ ساری اتنی چھوٹی نظر آئیں گی کہ ان میں سے وہ کوئی بھی پیش نہ کر سکیں گے. آج دنیا میں ہم بڑھ چڑھ کر حق کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، دین سے بھاگتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسے سارے مجرم جب پیش کیے جائیں گے تو سخت مایوس ہو چکے ہوں گے کہ وہ جو ہم نے اپنی نجات کے نسخے تجویز کر رکھے تھے، ان میں سے تو ایک بھی کام نہ آیا. عام طور پر ہم ایک لفظ بولتے ہیں، شوق میں چلے جانا. فلاں شخص شوق میں چلا گیا. کیسا ہوتا ہے وہ شخص جس کو شوق لگ جاتا ہے، شوق میں چلا جاتا ہے، جو کیا تصویر ہوتی ہے اس کی، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. پچھلے دنوں مجھے ایک خاتون کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہ بھی دیکھنے میں بالکل ٹھیک تھی، لیکن کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے معلوم نہیں کیا ہوا ان کو، کچھ پتہ نہیں چلا. کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی پیر فقیر، کوئی سیانہ، کوئی نہیں بتا سکا کہ ان کو ہے کیا. اچھی خاصی دیکھنے میں صحت مند خاتون، صرف 2 سال پہلے اچانک ہی ان کو کچھ ہوا اور انہوں نے بولنا چھوڑ دیا. بول سکتی ہیں؟ بولتی نہیں ہیں، دیکھتی ہیں، دیکھتی رہتی ہیں. کوئی دم کرو، کوئی دوا دو، کچھ کرو، کسی بات کا اثر نہیں. تو مجھ سے ملوانے کے لیے بلایا. میں نے ان سے کئی سوال کیے، کتنی باتیں بتائیں ان کو، کتنا کچھ پوچھا. میں نے ان کا نام ان سے پوچھا، ان کا حال پوچھا. وہ مجھے صرف دیکھتی جا رہی تھی، دیکھتی جا رہی تھی، دیکھتی جا رہی تھی، بول نہیں رہی تھی بالکل. تو میں جب یہ لفظ پڑھتی ہوں، یہ بلسل مچری ہوں، بالکل تصویر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی. قیامت کے دن مجرموں سے جب پوچھا جائے گا، بتاؤ کیوں اللہ کی نافرمانی کی، کیا بہانہ تھا تمہارے، کیا عذر تھا، کیا مجبوری تھی جس کو تم مجبوری بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، منہ سیل کر دیے جائیں گے، صرف دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا نا، جب انسان پر غم کی شدید کیفیت ہوتی ہے، جیسے کسی کا کوئی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، کوئی بہت بڑے حادثے سے کوئی گزرتا ہے، تو عام طور پر دیکھا ہوگا کہ لوگ غم کی شدت میں کیا کرتے ہیں، بالکل ٹک ٹک دیکھتے رہتے ہیں، گھورتے رہتے ہیں، لیکن سکتے میں جیسے چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے. تو وہ میں ڈاکٹر کیا تجویز کرتے ہیں، رلاؤ اس کو، بلواؤ اس کو، ورنہ یہ ایسے ہی جامد ہو جائے گا. یہی منظر قیامت کے دن ہوگا، مجرم اپنا انجام دیکھ کر بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، بالکل مایوس. آج وہ دوسروں کی شفاعت پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، جب قیامت کے دن اصل حالت سامنے آئے گی. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ آخرت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، اگر انہیں بات کریں تو وہ ہنسی میں ٹال دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جھٹلا دیتے ہیں، کبھی تاویلیں کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، آپ کو بے وقوف گردانتے ہیں کہ یہ آپ کون ہیں جو ہر وقت ایسی نصیحتیں ہم کو کرتے ہیں. یہ مولویوں کی خود ساختہ کہانیاں ہیں جو انہوں نے آخرت کے عذاب کے لیے گھڑ رکھی ہیں، بس ان کا کام تو ایک ہی، ڈراتے ہیں لوگوں کو، اور تو کچھ ہے نہیں ان کے پاس. یہ ساری زبان چلا کر ہم دوسرے کو وقتی طور پہ تو چپ کرا سکتے ہیں، لیکن اگر حقیقت کے بارے میں سوچیں گے نہیں، تیاری نہیں کریں گے، کیا بنے گا؟ اللہ کے فیصلے تو نہیں بدلتے، آپ نہ بدلیں تو وہاں تبدیلی کیسے ہوگی؟ اس لیے فرمایا وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ، اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی نہ ہوگا شفعاؤ، جو ان کی سفارش کریں. یعنی شریکوں سے مراد یہاں کون ہے؟ جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا یا جنہیں وہ سفارشی سمجھتے تھے، یا جن سے ان کی بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ کل قیامت کے دن یہ کام آئیں گے، ہم ان کا پلو پکڑ لیں گے، ان کو ساتھ لے لیں گے، ان پہ تکیہ کریں گے، ان پہ بھروسہ کریں گے. فرمایا وہ تو سب کہیں گم ہو جائیں گے، بلکہ الٹا کیا ہوگا؟ وکانو بشرکائہم کافرین، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، ان کا انکار کر دیں گے، وہاں ان کے خدا ہونے کے منکر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دیکھ لیں گے کہ یہ تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے، یہ تو کسی کام نہیں آ رہے. اور وہ انکار کیوں کریں گے؟ وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے. اب دیکھیں دنیا میں معبود کتنی قسم کے، مثلا پتھر کے بت، ان بیچاروں کو کیا پتا ہمارے سامنے کون اپنا ماتھا رگڑ رہا ہے. کینیا میں ہمیں ایک ٹیمپل وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا، تو مجھے ہمیشہ وہ ٹیمپل یاد آ جاتا ہے جس میں لوگ مورتیاں رکھ کے پورے زمین پہ لیٹے ہوئے تھے اور سر بھی نیچے لگائے ہوئے تھے. وہ دیکھتی تھی اور مجھے افسوس اور دکھ کی ایک ملی جلی کیفیت تھی کہ اللہ کیا ہو گیا ان کو، یہ کس کے آگے سر جھکائے کھڑے، ان کو تو پتا بھی نہیں، ان بتوں ان پتھروں کو تو پتا بھی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے. سب انسان جیسی اعلیٰ و عرفہ مخلوق پتھروں کے آگے جھکی ہوئی ہے. اسی طرح جو لوگ قبروں کے آگے جھکتے ہیں، کیا ہو گیا ان کی عقل کو؟ قبر میں تو انسان اس وقت جاتا ہے جب وہ ہر حال سے بیکار ہو جاتا ہے، جب اس کا دنیا میں کوئی کام نہیں رہتا، اس وقت جا کے اس کو وہاں ڈال آتے ہیں، اور تم ان کے آگے سجدے کر رہے ہو، ان سے مانگ رہے، کیا ہو گیا تمہاری عقل کو؟ ان کو تو خبر بھی نہیں کہ تم باہر کیا کر رہے ہو، ان پتھروں کو تو پتہ بھی نہیں کہ تم ان سے کیا مانگ رہے ہو، اور ان کے سامنے پھول لا کے رکھ رہے ہو، یا کھانا لا کے رکھ رہے ہو، یا نظر نیاز لا کے رکھ رہے ہو، یا اپنے بکروں کا گوشت اور خون ان کے سامنے مل رہے ہو، ان کو کیا خبر؟ تو وہ قیامت کے دن بھی ان کے بت یا ان کے شریک یا ان کے معبود یا ان کے بڑے اٹھیں گے، وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا تھا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اس وقت مشرکین خود اقرار کریں گے کہ ہماری غلطی ہے، ان کا تو خدائی میں کوئی حصہ نہ تھا، ان کے خدا ہونے پر انکار کر دیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، جو قیامت کا دن ہوگا، جس دن قیامت آ جائے گی، یہ بار بار آ رہا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. اچھا تَقُومُ السَّاعَةُ یہ بھی عجیب محاورہ ہے، قیامت اٹھ کھڑی ہوگی. تَقُومُ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا. جس دن قیامت اٹھ کھڑی ہوگی، یوم تَقُومُ السَّاعَةُ، تو کیا ہوگا؟ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن یہ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، ان میں تفرقہ پڑ جائے گا، دائمی جدائی ہو جائے گی، ان میں فرق آ جائے گا، سارے انسانوں کو باہم تقسیم کر دیا جائے گا. ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے اس سے خالی لوگ. اب دیکھیے کہ انسانوں کو باہم جوڑنے اور کاٹنے والی اصل چیز کیا ہے؟ انسان کا عقیدہ اور ایمان. پھر کیا چیز؟ انسانوں کی دلچسپیاں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس چیز پر اکٹھے ہوتے ہیں. آج جن لوگوں کے ساتھ ہیں ہم، جن کی کمپنی اختیار کرتے ہیں، جن میں شامل ہیں، قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھیں گے. المرء مع من احب، جیسے کھیل کے میدان میں دو ٹیمیں ہوتی ہیں نا، آپ یوں سمجھے کہ جیسے دنیا ایک پلے گراؤنڈ ہو، تو اس میں دو ٹیمیں ہیں، ایک اللہ کے وفاداروں کی اور ایک اللہ کے نافرمانوں کی. قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ ان دونوں کو الگ الگ کھڑا کر دیا جائے گا، وہاں ایک اور بڑا میدان ہوگا جہاں الگ الگ ہو جائیں گے. یومئذ یتفرقون، سب میں جدائی پڑ جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے. مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بعض اوقات ہم کچھ لوگوں سے دنیا میں بہت محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کو دین کے رستے کی طرف لانے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ہماری محبت کس قسم کی محبت ہے؟ یہ کیسی خارخائی ہے ہماری کہ ہمیں ان کی آخرت کی فکر ہی نہیں. ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے قریب رہیں، ہمارے آس پاس رہیں، ہم سے ناراض نہ ہو، اور ان کی ناراضگی کے خوف سے ہی ہم ان کو حق بات نہیں بتاتے. یعنی ہم ان سے بہت محبت ہے، ہم ان کا دل نہیں دکھی کرنا چاہتے، ہم ان کو کوئی بات نہیں بتا سکتے، یہ پھر ہم سے ناراض ہو جائیں گے، یہ ہمیں چھوڑ دیں گے. تو ہونا کہ قیامت کے دن تو پھر ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاؤ گے. وہاں کا فکر کیوں نہیں کرتے؟ جس دن قیامت اٹھ کھڑی ہوگی اس دن تو پھر وہ الگ ہو ہی جائیں گے. اگر محبت سچی ہے تو پھر کیا کرو؟ خود بھی اور ان کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالو. دنیا میں تو ہر طرح کے لوگ ایک جگہ پر ہیں نا، اکٹھے ہیں. یہاں تو نہیں کسی کا بھی پتہ چلتا کہ کون کیا ہے. آپ کسی کی ظاہری شکل و صورت سے تو نہیں پہچان سکتے، لیکن اصل حقیقت وہاں کھل جائے گی، دل کے حال بھی سامنے آ جائیں گے اور باقی عمل بھی جو انسان نے لوگوں کے سامنے کیے چھپ کر کے، وہ بھی سامنے آ جائیں گے. اور فیصلہ پھر اس بنیاد پر ہوگا. اسی لیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَحْبَرُونَ، ایمان کے ساتھ اچھے عمل کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ ایک باغ میں خوش رکھے جائیں گے. روضہ کہتے ہیں باغ کو، اور اس باغ کو کہتے ہیں جس میں سرسبز اور شاداب زمین ہو، نباتات ہو، رونق ہو، پانی ہو، یعنی عمدہ قسم کا باغ. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک ہی باغ ہو، سورۃ الرحمن میں ایک سے زیادہ باغوں کا بھی پتہ چلتا ہے. اور یحبرون کا لفظ ہے بیرے سے، خوش ہونا اور مسرور ہونا. خوشی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور خوش ہونے کے لیے بھی ہوتا ہے. اور حبر ایسی خوشی کو کہتے ہیں جو ماحول کی نظافت، عمدگی اور بہار کی وجہ سے ہوتی. مثلاً آپ کسی باغ میں چلے جائیں تو آپ کی فیلنگ ایک دم تبدیل ہو جائے گی. یعنی ماحول کی وجہ سے جو خوشی انسان کو ملتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ویسے تو خوش ہونے کے لیے قرآن پاک میں آپ نے کئی لفظ پڑھے ہیں نا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَحْبَرُونَ. نیک کام کرنے والوں کو ایک باغ میں لے جایا جائے گا، باغ میں رکھا جائے گا جس میں وہ خوش کر دیے جائیں گے. اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، عذاب میں وہ حاضر کیے جائیں گے. محضرون یہ بھی بڑا اہم لفظ ہے. محضر کا لفظ ہے دوادرے سے ہے، حاضر کیا جانا. مجرموں کو حاضر کس طرح کیا جائے گا؟ زنجیروں میں جکڑ کر، بندھے پاؤں، بندھے ہاتھ، ذلت اور رسوائی اور بے بسی کے ساتھ گھسیٹ کے لائے جائیں گے. جیسے سزا یافتہ قیدی ہوتے ہیں نا، قیدیوں کو کبھی آپ نے دیکھا جب ان کو ایک جیل سے دوسری جیل میں لے جاتے ہیں، کیسے لے کے جاتے ہیں؟ یا عدالت میں، چلیے چھوڑیے جیل سے جیل تک، عدالت میں کیسے لے جائے جاتے ہیں؟ مجرم لوگوں کو عدالت میں کس طرح حاضر کیا جاتا ہے؟ بیڑیاں ڈالے ہوئے، بندھے ہوئے، ہتھکڑیاں ڈالے ہوئے. اگر کوئی ایسا نظارہ یاد ہو تو اس کو ذہن میں لے آئیے. بالکل اسی طرح مجرم لوگ اس دن، قیامت کے دن، عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، ذلت و رسوائی کے ساتھ، سزا یافتہ قیدیوں کی طرح. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پس پاک ہے اللہ جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے تعریف آسمان و زمین میں. وَعَشِيًا، اور تیسرے پہر، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم پہ ظہر کا وقت آتا ہے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذات مقدسہ کے لیے تسبیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ ہماری رہنمائی کہ ہم اس کی تسبیح کیسے کیا کریں اور کب کیا کریں. تو فسبحان اللہ سے مراد یہ کہ تم پاکی بیان کرو اللہ کی. تب ہی نہ تم سونا، جب تم شام کرتے ہیں، پہلے شام کی بات ہے. اور کب؟ وہی نہ تصبح ہونا، اور جب تم صبح کرتے ہیں. شام کے وقت کیوں، یا شام کا وقت پہلے کیوں؟ اس لیے کہ رات کی تاریکی کا پیش خیمہ ہوتی ہے شام، اور اس وقت تسبیح کی طلب اور تسبیح کی ضرورت خصوصی طور پر ہوتی. فسبحان اللہ حین تمسون، اور اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ اسلامی کیلنڈر میں شام پہلے آتی ہے نا، یعنی شام سے دن کا آغاز ہو جاتا ہے. اسلامی کیلنڈر کی تاریخ غروب آفتاب سے بدل جاتی. وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، دن کا آغاز کرتے ہو. اس آیت اور اس کے بعد کی آیت کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے پڑھنے سے انسان کی شب و روز کی جو کوتاہیاں ہیں ان کا ازالہ ہوتا ہے. یہ جو صبح شام کی دعائیں نا اییاک نستعین میں, ان میں یہ موجود ہے. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم نے ان کو وفائے عہد کا خطاب دیا, وہ ابراہیم الذی وفا. ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ صبح و شام یہ کلمات پڑھا کرتے تھے. اسی طرح حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف وفائے عہد سے کرنے کا سبب ان کی یہی دعا تھی. آپ تو نہیں پڑھتے وہ ابراہیم الذی وفا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہیں. اصل میں یہ بھی تو وفا میں ہی آتا ہے نا, بہت سی باتیں ہم جانتے تو ہوتے ہیں کرتے کوئی نہیں, تو پھر وہ بے وفائی کی بات ہے نا. علم سے بے وفائی کیسے ہوتی؟ تو پتہ ہو, فائدہ بھی معلوم ہو اور کر کے نہ دکھائے انسان. ابو داؤد, طبرانی اور ابن سنی وغیرہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فسبحان اللہ سے لے کے وکذالک تخرجون ان دو آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو یہ کلمات پڑھ لیے تو دن بھر میں اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوگی وہ ان کلمات کی برکت سے پوری کر دی جائے گی, اور جس نے شام کے وقت پڑھے تو رات کے اعمال کی کوتاہی. اور اس کوتاہی سے مراد فرض نمازوں کو چھوڑنا نہیں ہے. کیا فرض چھوڑ کے کہیں یہ دعا پڑھ لیتے ہیں سب کمی پوری ہو جائے گی؟ بہرحال, پس پاک ہے اللہ جب تم صبح کرتے, یعنی پاکی بیان کرو اللہ کی, اور تسبیح کے علاوہ اس سے مراد نماز بھی لی گئی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن پاک میں نمازوں کے اوقات کہاں ہیں, تو انہوں نے یہی آیت پڑھ کے سنائی تھی, اور یہاں تسبیح سے مراد رات. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض, اور اسی کے لیے ہم جاری ہے آسمان و زمین میں, وعشین, اور تیسرے پہر. تیسرے پہر سے مراد کیا ہے؟ عصر کا وقت. وحین تظہرون, اور جب تم ظہر کرتے ہو. اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ پہلے عصر کا وقت ہے پھر ظہر کی بات ہے, کیونکہ عصر کی نماز جو ہے اسے صلاۃ الوسطی بھی کہا گیا ہے, درمیانی نماز. اس وقت میں انسان عموماً کوتاہی زیادہ کرتا ہے, اس لیے خصوصی طور پر عصر کا ذکر ہے اور عصر کو پہلے لایا گیا. وحین تظہرون, اور جب تم ظہر کرتے ہو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چار اوقات کا ذکر ہے, یہ چار نمازوں کا ذکر ہے. تمسون, تصبحون, عشیان اور تظہرون. لیکن تمسون میں صرف مسا ہی نہیں بلکہ عشاء بھی ساتھ شامل ہو جاتی. یہاں ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے, عبادات کے اوقات کا تنوع. تنوع کس کو کہتے ہیں؟ ویری کرنا, ورائٹی. کیوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ اچھا تم لوگ پانچ نمازیں پڑھ لیا کرو جب تمہارا جی چاہے, جب تمہیں وقت ملے. تو ہم کیا کرتے؟ سویرے کہتے ہیں ہم کو نیند آئی ہے, دوپہر میں ہم تھک گئے ہیں سارا دن کا کام کر کے, عصر کے وقت مصروفیت بہت ہے, چلو عشاء میں ہی سب پڑھ لیں گے. اس وقت پھر کہیں گے کہ نہیں اب تو تھک گئے ہیں. اس سے ایک تو اوقات کی تقسیم کا قاعدہ پتہ چلتا ہے, ایک ٹائم ٹیبل ہمیں دیا گیا ہے, پھر اوقات کی پابندی کا سبق بھی ملتا ہے. پھر اب دیکھیں کہ یہ سارے اوقات کیا ہیں, ایک وقت میں سورج نکل رہا ہے, ایک اینگل چینج ہو رہا ہے نا. پھر آپ ایک بڑا وقت دیکھیں گے کہ کوئی نماز نہیں, جو ہی زوال ہوتا تو ایک اور اینگل چینج ہو گیا, دھوپ کا, روشنی کا, ہر چیز کا, تو نماز ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ دن واپس مڑنے کی تیاری کر رہا ہے عصر کے وقت, ایک اور اینگل چینج ہو رہا ہے, دھوپ پیلی پڑ رہی ہے, پھر اس کے بعد سورج غروب ہو گیا, اندھیرا آنے لگا ہے, پھر اندھیرا تیز ہو گیا. تو جو روشنی کے مختلف اینگلز ہیں اس کے ساتھ ساتھ عبادات کے اوقات بھی مخصوص ہو رہے ہیں یا مختص کیے جا رہے ہیں. کسی بھی ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے روشنی کوئی خاص کردار ادا کرتی؟ کیا اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے کہ روشنی اوپر سے آ رہی ہو یا سائڈ سے آ رہی ہو یا پیچھے سے آ رہی ہو؟ کوئی اس سے کسی انسان کے مزاج پہ اس سے کوئی اثر ہوتا کہ آپ تیز روشنیاں جلا کے بیٹھے ہوں یا آپ لیمپ لگائے ہوئے ہوں, سفید روشنی ہو یا پیلی روشنی ہو یا نیلی اور لال اور سبز ہو یا کوئی روشنی بھی نہ ہو, کوئی مزاج پہ فرق آتا ہے آپ کے؟ تو بدلتے مزاج اور بدلتے رنگوں اور بدلتے اوقات کے ساتھ اللہ کی یاد لازم ہے. دن میں آنے والی ہر تبدیلی ہمارے مزاج پہ اثر ڈالتی. اس تبدیلی سے نبٹنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے ہم کو؟ کیا کرنا ہوتا ہے تبدیلیوں سے نبٹنے کے لیے؟ اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے. پھر موڈز نہیں طاری ہوتے, موڈز کنٹرول ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دن کے مختلف اوقات میں ہماری دلچسپیاں مختلف ہوتی ہیں, کام مختلف ہوتے ہیں. صبح میں آپ ناشتہ کرتے ہیں, دوپہر میں آپ کھانا کھاتے ہیں, عصر کے وقت آپ چائے پیتے ہیں, عشاء کے وقت آپ ڈنر کرتے ہیں. تو اسی طرح جیسے جسمانی غذا آپ لیتے ہیں, آپ کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے, تو اسی طرح آپ کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے لیے روحانی غذا لیتے ہیں. پھر ان مختلف اوقات کے درمیانی عرصے میں آپ کچھ غلط کام بھی کر لیتے ہیں, پھر توبہ ضروری ہوتی ہے. پھر یہ کہ کوئی برائی لمبے وقت تک نہیں کر سکتے, کوئی فحشا لمبے وقت تک نہیں انسان اس میں انوالو ہو سکتا, کیونکہ نماز کا وقت آ گیا. تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ کتنی جگہوں پر باہم لنک بن رہا ہے. اب مصلی ہونے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, الحمدللہ. پھر اسی طرح یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ مختلف اوقات پر جو سورج کی ریز خاص اینگل سے آتی ہے, اس کا انسان کے ذہن اور وجود اور سوچ پر بھی اثر پڑتا ہے. اس کو بھی معتدل رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے. وقت تو بدلتے ہیں لیکن ایک چیز نہیں بدلتی, اور وہ ہے اللہ کی یاد. دن کے مختلف رخ نظر آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, لیکن اللہ کی یاد میں کوئی فرق نہیں آتا, وہ ہستی نہیں بدلتی. پھر اوقات کی تبدیلی کے ساتھ فزیکل, مینٹل, ایموشنل پریشرز مختلف ہوتے ہیں. پھر سورج کی عبادت کچھ قومیں کیا کرتی تھی, فرمایا کہ نہیں, سورج چڑھے یا زوال پذیر ہو یا غروب ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تم اس کو نہیں پوجو, اللہ کی عبادت کرو. اب اس کا تعلق جا بنتا ہے سورۃ النمل سے, جہاں قوم سبا سورج کو پوجتی تھی, اس کی بھی تردید ہو رہی ہے ایک طرح سے. یہ جو میں بات کر رہی تھی نا کہ سورج کی ریز جب ایک خاص اینگل سے آتی ہیں تو وہ ہمارے جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے, ہمارے اندر کے جو سسٹم ہیں ان پر بھی اثر ہوتا ہے, ہمارے بلڈ سرکولیشن پر بھی اثر پڑتا ہے. تو ان ساری چیزوں کی جو ہمارے جسم کے اندر کی, کہ اولم یہ تفکروا فی انفسہم, ہم اپنے آپ پہ غور نہیں کرتے, یعنی ایک رنگ بدل گئے کائنات میں, اس کا ری ایکشن ہو رہا ہے ہماری ذات کے اندر. تو بدلتے وقت اور بدلتے حالات اور بدلتے موڈز اور بدلتی سچویشن میں ایک چیز کو نہیں بدلنا, اور وہ ہے اللہ کی یاد. یعنی وقت بدلے, موسم بدلے, دن کے مختلف زاویے بدلے, لیکن ہمیں نہیں بدلنا, ہمیں اپنی عبادت پر قائم ہی رہنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کی عبادت کسی موڈ کے تابع نہیں ہے. کہ دن میں اگر رنگ بدل رہا ہے, سویر کا رنگ آپ کو روشنی کا زیادہ پسند ہے, تو آپ میں اس وقت تو بہت خوشی سے عبادت کر سکتی ہوں, اور مغرب کے وقت میرا موڈ آف ہوتا ہے, میں نہیں کر سکتی. نہیں, چاہے سورج طلوع ہو رہا ہے, دن کا آغاز ہو رہا ہے, یا دن کی انتہا ہو رہی ہے, اللہ کی عبادت ہر دم کرنا ہے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے, اور مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے, اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. وكذلك تخرجون, تم بھی اسی طرح نکال لیے جاؤ گے. یعنی زمین پر ہونے والی ہر آن تبدیلیوں میں سے کیا ہے, کوئی جی رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. اگر آج یہ دنیا قائم ہے تو کل یہ ختم ہو جائے گی, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ نکال لی جائے گی, دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے سب. اسی طرح تم بھی پیدا کر دیے جاؤ گے. مردہ زمین پہ بارش پڑتی ہے تو بہت سے نباتات, پودے اور مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں. صرف پودے وغیرہ ہی نہیں پیدا ہوتے, بہت سے حیوانات بھی پیدا ہوتے ہیں. مثلا برسات کے موسم میں بہت سے مینڈک ٹرانے لگتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے مشاہدہ کیا یا نہیں, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص قسم کا شور فضا میں ہوتا ہے رات کے وقت، مختلف قسم کے جانور بول رہے ہوتے ہیں، جھینگر وغیرہ، اور دن کو مختلف قسم کے نئے نئے پرندے آ کے بولتے ہیں، حشرات الارض زمین سے نکلتے ہیں، پروانے پیدا ہوتے ہیں، روشنیوں کے ارد گرد گھومتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بارش کے ہونے سے اتنی ساری زندگی وجود میں آتی ہے تو تم بھی پیدا کر دیے جاؤ گے، تمہارا بھی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا کچھ مشکل نہیں. مردہ انسانوں کا بھی موسم برسات آ جائے گا قیامت کے دن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.